podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem, Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 2 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powrót do stacjonarnego nauczania uczniów zależy od liczby nowych zachorowań, mówi minister edukacji. Piotr Żyła odebrał złoty medal Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Sądy w Moskwie coraz częściej stosują surowe kary wobec działaczy opozycji. Od rozwoju pandemii liczby nowych zachorowań zależy powrót do stacjonarnego nauczania uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Mówi o tym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeżeli jako społeczeństwo będziemy zachowywać odpowiedzialność taką jak choćby pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego, to myślę, że w perspektywie kilku tygodni możemy myśleć o powrocie kolejnych roczników do szkół. Dziś musimy się martwić tym, żeby klasy 1-3 nie wróciły do domu, do nauczania zdalnego. Niestety jest również takie niebezpieczeństwo, jeśli trzecia fala będzie się rozwijać dynamicznie. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych do stacjonarnego nauczania wrócili 18 stycznia. Pozostali uczą się w systemie zdalnym. Piotr Żyła po odebraniu złotego medalu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich, który wywalczył na normalnej skoczni w Oberstdorfie, powiedział, że jest on uhonorowaniem jego wieloletniej pracy. Piotr Żyła powiedział Polskiemu Radiu, że stojąc na podium wspominał dzieciństwo. Takie marzenia jeszcze gdzieś tam odkopane za dziecka, gdzieś tam jak się chciało. Chciało być na tym najwyższym miejscu, no i tutaj właśnie, no to w zasadzie było, no to najwyższe mistrzostwo świata złote, no to jest tak, można powiedzieć, marzenie z dzieciństwa. Piotr Żyła w 2017 roku wywalczył brązowy medal Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Lahti. Zdobył też wraz z drużyną medal złoty na dużej skoczni w Lahti, a także brązowy w Val di Fiemme w 2013 roku i Falun w roku 2015. Szczątki żołnierzy niezłomnych powinny być pochowane w jak najgodniejszym miejscu, mówi premier. Mateusz Morawiecki odniósł się też do sprawy pochówków Alei Zasłużonych na Powązkach, zbrodniarzy komunistycznych, wśród których są osoby odpowiedzialne za torturowanie, więzienie i mordowanie żołnierzy niezłomnych. W naszej chrześcijańskiej kulturze europejskiej jest tak szczególna atencja dla osób zmarłych, że ciężko jest w jakikolwiek sposób tutaj dokonać poważniejszego kroku. Ja byłbym za tym, żeby wypracować takie rozwiązanie, bo ci, którzy przyczyniali się do zniewolenia naszego narodu, powinni być napiętnowani, a już na pewno nie powinni być w żadnej Alei Zasłużonych. Wczoraj w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się wydarzenia i uroczystości upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Sądy w Moskwie coraz częściej stosują surowe kary wobec działaczy opozycji, podał portal śledczy Projekt. Ze statystyk wynika, że w 2021 roku stołeczni sędziowie odesłali do aresztów 6-krotnie więcej osób niż po akcjach protestacyjnych w poprzednich latach. Rosyjscy obrońcy praw człowieka ostrzegają, że to dopiero początek zaostrzania restrykcji wobec oponentów Kremla. Dziennikarze Projektu przeanalizowali orzeczenia moskiewskich sądów po ostatnich protestach zorganizowanych w obronie Aleksieja Nawalnego i porównali z orzeczeniami z lat 2017-2019. W tym roku moskiewskie sądy wysłały do aresztu co trzecią zatrzymaną osobę. W 2019 roku do aresztów trafił co 20 zatrzymany w trakcie akcji protestacyjnej. Z danych statystycznych wynika, że w 2021 roku za kraty trafiło dwukrotnie więcej kobiet niż w poprzednich latach. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że parlament uchwala coraz więcej przepisów ograniczających wolności słowa i zgromadzeń. Jednocześnie podkreślają, że prawo jest tak konstruowane, że dzieli obywateli na swoich i zagranicznych agentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym większe przejaśnienia i możliwy deszcz albo mrzawka. Rano mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. We wtorek na przeważającym obszarze od 7 do 12 stopni, tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 do 6. Trójka. Program Trzeci. Show. You wanna see a show? Okay. Let's start this show. Right now. We'll be right back. 36 lat temu zespół The Smiths świętował poważny sukces. 2 lutego 1985 roku nagranie How Soon Is Now dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów niezależnych wytwórni płytowych. No, ci niezależni wydawali wtedy bardzo interesujące produkcje. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk przy mikrofonie. We wtorek po północy zapraszamy na Dym na wodzie. No to skoro jesteśmy przy niezależnych wytwórniach z lat 80., z pewnością pamiętają Państwo ówczesne sukcesy wytwórni 4AD. Mam nową płytę, która do nich nawiązuje. Has anyone seen a tree blowing gently in the breeze, just like me? Has anyone heard a bell ringing through the city streets? That's just like me. Inside these four walls, we seem so small. Oh, so small. Have you felt the sting of a fading memory? Yeah, just like me. Have you asked for a promise, knowing it can't be real? That's just like me. Ooh. Inside these four walls, we seem so small. In quiet moments, do you feel the same? Oh. Seen a tree blowing gently in the breeze, just like me. Inside these four walls, we seem so small. In quiet moments, the day is gonna bring, and I wonder if you feel the same. Yeah, have you had that experience? And you know, I wonder if there's a real meaning for everyone, or am I just living? Oh. it's brand new, like it is to me, like it is for you. But you know, time after time, I think we all have the same path to follow in life. Do you feel that? Do you feel the same? No to są te dźwięki właśnie. Wysłuchali Państwo tytułowego nagrania z płyty In Quiet Moments zespołu Lost Horizons. To brytyjski zespół, który stworzyli Simon Raymond i Richie Thomas. W latach 80. obaj byli związani z wytwórnią 4AD. Raymond kierował zespołem Cocteau Twins, Thomas grał w grupie The Fuse. Pod nazwą Lost Horizons wydali już ciekawy album w 2017 roku, a teraz przyszła pora na kolejny wspólny projekt muzyczny. Muzycy skomponowali i nagrali 16 utworów instrumentalnych, po czym do nagrania partii wokalnych zaprosili taką samą liczbę wokalistów. Każdą piosenkę śpiewa kto inny, co świadczy o niesamowitym bogactwie brytyjskiego rynku muzycznego, bo większość śpiewa bardzo dobrze. No takie dziewczęce głosy, echa i pogłosy, muzyka, która przypomina muzyczne klimaty wytwórni 4AD.

Płyta nosi tytuł Carnage, stworzyli ją Nick Cave i Warren Ellis. Duet apokaliptyczny, emocje czasów pandemii, pieśni brutalne, a zarazem piękne, mówi Nick Cave. Płyta opisywana wszędzie, ale tu nie trzeba wiele mówić, trzeba po prostu posłuchać. 8 utworów dostępnych w sieci od kilku dni. Hunter sits on his porch with his elephant gun and his tears. Shoot you for free if you come around here. Protest kneels on the neck of a statue. The statue says I can't breathe. Protester says now you know how it feels, and he kicks it into the sea. I'm a Botticelli Venus with a penis riding an enormous scalloped fan. I'm a seafoam woman rising from the spray, and I'm coming to do you harm. With a gun in my pants full of elephant tears and a seahorse on each arm. With my elephant gun of tears, I'll shoot you all for free. If you ever think of coming around here, I'll shoot you in the fucking face if you think of coming around here. I'm an ice sculpture melting in the sun. I'm an ice sculpture with an elephant gun. I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears raining gas and salt upon your heads. The president has called in the feds. I've been planning this for years. I'll shoot you in the fucking face if you think of coming around here. I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with the memory of an elephant, evaporating before your eyes and becoming a great gray cloud of wrath, roaring my salt upon the earth. I'll shoot you all for free if you so much as look at me. Brzmi jak wielki finał, prawda? To wcale nie jest ostatnia piosenka na tej płycie Carnage. Nick Cave i Warren Ellis stworzyli no, znaczące dzieło, myślę, kolejny raz i zobaczymy, jak ono będzie się przyjmowało. 8 utworów, 8 nagrań, całość w 40 minutach się mieści, a więc taki idealny long play. No ale taki long play idealny, fizyczne płyty będą dopiero 28 maja. Na razie te dźwięki dostępne są w sieci. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Pozostaniemy na rynku brytyjskim, zmieniając jednak klimat muzyczny dość istotnie, gdyż wybierzemy się na koncert. Don Airey Band. Oh, Don Airey, organista zespołu Deep Purple, w przerwach między nagraniami i koncertami tej sławnej grupy prowadzi własny zespół rockowy. W 2018 roku wydał album One of a Kind, a potem z grupą zaprzyjaźnionych muzyków ruszył na trasę koncertową. Jeden z koncertów tego tournée został właśnie wydany na płycie Live in Hamburg. W repertuarze były utwory własne i covery, co oznacza, że Purple nie mogło tam oczywiście zabraknąć. Thank you! Thank you very much. How you doing tonight? You having a good time? I my dziękujemy bardzo. To koncert Don Airey Band, Live in Hamburg. Dobrze nagrana płyta, ciekawy repertuar, warto sięgnąć po taką klasykę rocka. Dobrze nagraną płytą jest także kolejny koncertowy album, który filmuje Neil Young. To tylko klubowy koncert, a ile w tym rockowej energii, radości. Neil Young and Crazy Horse firmują płytę, długą koncertową płytę Way Down in the Rust Bucket. To jest, proszę Państwa, płyta z archiwum artysty. Zawiera klubowy występ z 1990 roku, będący próbą generalną przed ówczesną trasą koncertową. Nagranie jest dobrej jakości technicznej, co u Neila Younga nie zawsze się zdarza. Ponad 2 godziny muzyki w typowym dla Younga stylu. Nieważne, aby trafić we wszystkie nuty. Ważne, aby przekaz zawarty w tekstach piosenek był jasny, a publiczność zadowolona.

some love.